1-р Тимот 4-р бүлэг. Харин хожмын цагт зарим нь итгэлээ орхиж, мэхлэгч сүнснүүдэд болон чөтгөрүүдийн номлолд анхаарлаа хандуулна гэж сүнс тодорхой хэлдэг. Тэд өөрсдөө тимс чанартаа халуун төмрөөр тамгалагдан, хоёр нүур гарган худал ярьж, гэр бүл болохыг хориглодог. Мөн итгэгч нар болон үннийг мэдсэн хүмүүс талархалтайгаар хүртэж байг хэмээн бурхны бүтээсэн хоол хүнсийг цээрлхийг албаддаг хүмүүс болно. Яагад гэвэл бурхнаар бүтээгдсэн юм бүхэн сайхан. Хэрв тэдгээрийг талархалтайгаар хүлээн авсан бол гологдох ямар ч зүйл байхгүй. Учир нь энэ нь бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг. Чи ахд үсэн эдгээр зүйлсэд хандуулбал чи өөрийн дагаж буй эрүүл сургаалын болон итгэлийн үгсээр тэжээ гэдэн Христ Есүсийн сайн үйлчлэгч байх болно. Харин ойлггүй эмгэдийн үлгэрүүдийг бүү зөвшөөр. Нөгөө талаар өөрийгөө бурханлаг байдлын зорилгын төлөө дасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тус болох юм. Харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлалт бүхий бурханлаг байдал нь бүх зүйлд тустай. Энэ нь итгэмжит үг мөн. Учир нь бид үүний төлөө ажилладаг, зүтгэдэг. Яагаад гэвэл бүх хүмүүсийн, ялангуяа итгэгчдийн аврагч болох амьд бурханд бид өөрсдийн найдвараа тавьсан юм. Эдгээр зүйлийг тушаа, зааж сургагтун. Хинч чамайг залуу хүн хэмээн дорд бүү үзэг. Харин чи итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол. Намайг очтол уншлаг, ятгалаг ба сургаалд санаа тавьж ажиллаарай. Чамд байгаа сүнслэг билгийг бүү үл хайхар. Энэ нь ахлагчд гар тавихад иш үзүүлгээр дамжуулж чамд сойрхогдсон юм. Ахиц дэвшилч нь бүгдэд илэрхий болохын тулд эдгээрт санаа тавь. Тэдгээрийн дотор бай. Өөртөө ба сургаалдаа анхаарлаа нарийн хандуул. Эдгээр зүйлд туйлбартай бай. Учир нь үүнийг хийхдээ чи өөрийгөө болон чамайг сонсогчийн хэн хэнийг нь аварна.